cinto adi. Apo adunyo kakawan hidui diriku salamonyo. Elok mimpi kia ranukanmu sabalun jawada kita basiranda diri di mato Tuhan kita nan ko samo denai cinto.